Ja, men då kör vi igång det här. Kör igång. Yes. Du lyssnar på Magnat Radio. Ja, vi försöker igen. Jag tror det funkar bättre nu. Eller hur? Ja, nu är det. Eller låter det kalas. Ja. Fan, skönt. Får se hur länge det är. Ja, vi har en lyssnare, så det, vi behöver inte vara nervösa. Vi hade i alla fall uppåt 8 stycken, tror jag, nyss. Men de försvann när tekniken började strula. Ja, Robban och Martin och Emily är här inne. Ingen säger någonting. Jag får sitta här själv och orera. Du, jag sitter väl här och pratar, va? Ja, nu snackar du. Bra. Ja, nu. Men jag tycker väl jag har varit deltagare. Martin, hur många bärs har du sänkt nu då? Det är första ölen här. Du börjar bli lite törstig. Du, sen... sockerpullan, kan du gå och hämta ett glas vin åt mig? Det vore gott. Ja, vi har roligt mest hela tiden här inne. Ja, vad ska vi snacka om? Det känns som att det är tomt här inne. Ja, vi kommer av oss lite grann här, tror jag. Sist fick innan det... avbrottet snackar vi om Black Sabbath. Ja, Black Sabbath. Ja, just det, de ska ju come back här nu. Precis. Och vi snackar om att vi hoppas väl att, eller kanske vi inte alls snackar om, men jag hoppas i alla fall att de får det här gamla soundet på något vis, att de fångar det. Ja, men det är väl det säkert det de kommer köra på liksom. Ja, det vet man aldrig. Det blir ingen death metal platta liksom. Nej, men ja. Ja, nog om det. Men du ska vara på stadion och ska du köra, eller var Ullevi? Det var en bra fråga. Det vet jag faktiskt. Jag tror vad stadion var. Jag är osäker. Ingen ska dit, va? Eller? Det är nog ganska... Ingen av er, alltså. Jag vill dit. Jag vill dit, jag med. Ja, men käka plåt då. Ja, pengar är inget problem. Så att det är... Jaså? Ja, vi är tillbaka. Jag hoppas det låter bättre nu. Jag heter Johan Hjelm och Robert Jansson sitter här, och Martin Wemberg och Emily Perro. Och ja, Martin ska gå och hämta en bärs. Jag tar något med också. Hämta, ta en bärs. Ta inte med, ja. Fint. Ja, Robban, ska inte du intervjua mig, sa du? Nej, ja, jag försökte göra det, men då knastade det för mycket. Det jag skulle fråga var vad som var tanken med det här radioprogrammet. Liksom, vad är, ja, det finns väl egentligen ingen tanke bakom. Det är mer att det är Lacho Laiban att köra radio. Jag fick något svar i någon stil med... pilsner... Emil, du får snacka i micken om du ska prata. Har du hört de gamla avsnitten, eller? Nej, jag har inte hört de gamla avsnitten. Ja, men det här är en helt annan grej att sitta och köra live. Det är lite mer nerv, helt enkelt. Men du, jag hörde något knackligt svar där i bruset om pilsner, trevlighet, bra musik. Ja, men det är ju det som är livets mening, eller hur? Du har någonting att säga där, så. Ja, precis. Mm. Ja. Vad har du på gång i etern? Ja, det får Martin berätta. Sätt på dig lurarna, för fan. Ja. Ja, nu är jag med. Ja, bra. Vad ska vi lyssna på nu? Ja, vad ska vi lyssna på nu? Ja, det var du som krävde en låt här. Är det mitt önskemål nu alltså? Är det Elias Alma som kommer? Det stämmer. Svar ja. Magnat Radio. Ja, tillbaka i eten. Den som spar med Elias Alma. Wayne, Martin, du får snacka lite. Du kom in som fan på Elias Alma, har jag hört. Precis, och just den här låten, den som sparar har till slut bara pengar kvar. Det borde alla leva efter, just det, den devisen så att säga. Du är en så riktigt slös. Ja, men så är det ju, den som sparar har till slut bara pengar kvar. Och vad ska man med de pengarna då? Ja. Till. Robban, du är ganska snål, va? Men, ja, det påstås ju det. Men Elias Alma var vi inne på ekonomisk. Snacka lite närmare micken. Vad sa du? Snacka närmare micken. Ja, jag sa att jag är ekonomisk. Ja, men det var en dålig ursäkt. Men grejen är att jag är ganska försiktig med pengar. Försiktig med pengar, men jag skulle inte säga det heller. Jag tycker jag är ganska generös. Om jag säger till mig själv. Tycker du att jag är snålhjälm? Ja, fan, när vi är ute och spelar med bandet så säger vi hela tiden, vad fan, gå och köp en egen jävla stämapparat. Men du ska ju prompt låna våra hela tiden. Ja, men om vi säger så här då, du åker ju gratis hela tiden. Du har ingen körkort. Är det snålt? Ja, men det är för att du inte har några pengar till körkort. Det är det som är grejen. Ja, det tror jag du har, Johan. Nej, det har jag fan inte alls. Du och kan gå in på mitt konto och kolla vilket jag har. Och där satt jag dit, Johan Hjelm. Nej, det var skitsnack. Ja. Försök inte nu. Jag kallar det taktik. Ja, snål. Varför ska jag köra en annan kan göra det liksom? Ja, varför ska jag köpa en stämapparat när jag kan låna någon annan? Ja, men fan, du har ju pengarna. Har jag det? Ja, det har du. Har du tillgång till mitt konto? Nu snackar vi bara nonsens. Man ser ju liksom hur du lever och nej, vad fan, nu snackar jag bort. Ja. Jag tror faktiskt att du gjorde det. Men han som sitter bakom ryggen på dig, han är väl också ganska, nej, inte snål, utan han är mer Emily säger att han är snål. Nej, Martin är inte så snål, va? Eller? Nej, jag är väldigt generös. Jag skulle nog påstå att jag inte heller är så snål faktiskt. Du ville ju precis berätta för mig vad ölen kostar som han köpte till mig då. Ja, du ser. Ja. Alla har sina svarta fläckar, så här. Ja, även solen. Erik Sol. Vi ska inte snacka massa inhemsk. Vi skulle ju snacka Dias Alma, det var det som var grejen. Ja, men vi var ju och kollade på Dias Alma. Jag var lite full så jag kommer inte riktigt ihåg, men du kan väl berätta. Jag var där nykter och för en gångs skull. Ja, fortsätt, ja, berätta lite. Det var Dias Almas avskedsturné efter det här året som finns de inte längre. Det var mycket bra, var det, tycker jag. Jag ser en tår som rinner ner för mig. Ja, det är nästan så faktiskt. Så här. Ja, men alla här inne delar inte den åsikten. Men du har väl inte lyssnat så mycket på Dias Alma genom åren, eller? Nej, det är inte så mycket att lyssna på. Det är en skiva egentligen. Gryningstid 1994. Kom den. Ja, det är bra, Martin. Det är bra. Du kan din svenska. Men det är väldigt många som är väldigt skeptiska till det här när punk ska sjungas på svenska. Eller musik överhuvudtaget, kanske. Ja. Är det inte det som alla så här, vrider näsan? Det beror på vilken musik det är. Ja. Till exempel country funkar ju inte att sjunga på svenska. Ja, men det är ju dansband ju. Ja, det blir dansband. Precis. Då blir det dansband. Ja. Reggae funkar inte heller så bra. Har vi några svenska reggae? Vi har Peps Persson och sen, just det. Ja, exakt. Sen har vi alla nya reggae som de här kaptenerna. Röd och bland annat. Det är ingenting du diggar alltså? Nej, jag diggar inte det. Men jag har lyssnat för lite på det. Men det är en ny våg reggae. Gillar du den här musiken då? When the truth is found, to be... Ingen kommentar. Ja, jag säger i alla fall att jag gillar det. Ja, det här är grejer ju. Jaha, ja, det här är bra. Nu vaknar han då. Ja, vi kör lite Jefferson Airplane här. Ja. Ja, det hörde ni. Fan, jag är full. Somebody to love med Jefferson Airplane. Alla sitter här med glas vid munnen och snackar lite istället. Sitter här. Ja. Ja, exakt. Jefferson Airplane. Det där är faktiskt... Ja, kommer lite historia här. Jefferson Airplane, det där är faktiskt inte deras låt från början. Det är inte det. Det är inte det. Nästan. Grace Slick var med i ett annat band innan Jefferson Airplane som hette någonting med Society. Och där kom den låten ifrån. Sen vart man Jefferson Airplane. Och sen efter det vart man sån Jefferson Starship. Ja, just det. Det känner jag igen. We Built This City, till exempel. Det gick bara ut för. Gick det bara ut för, alltså musikaliskt? Och... Musikaliskt sett, ja. Det tackar vi för. Ja, hur ser kvällen ut efter vi har sänt det här? Barhäng. Barhäng? Ja. Alltså, inte vet jag. Ja, du har pengar alltså, det är det som är. Du är väldigt du har en väldigt så här försvarsställning idag igen. Ja, men fan, vi måste någonting att snacka om här. Är du aggressiv nu, lika dansk, eller hur är det? Det är så att jag kommer inte betala någonting på baren ikväll. För att alla här inne just nu är skyldig mig pengar. Jag är inte skyldig dig några pengar. Öl? Ja, just ja, fan. Nu försökte han. Det jag dricker nu, det är Wayne's Bash just nu. Ja. Innan han fått sina pengar. Exakt. Men jag vet inte vad som gäller ikväll. Nej. Just nu gäller det att sända radio i alla fall. Vi bor i en liten håla, det händer inte så mycket. Nej, det är rock'n'roll och fest på helgerna. Exakt. Jag kan säga att igår så hände det grejer när jag var på julbord. Då var det faktiskt ett väldigt bra band där som jag inte, tyvärr inte kommer ihåg vad de heter, men det är inte ofta det händer att. Men det var det covers va? Nej, det var inte, ja det var covers och eget material. Okej. Okay. Men det var ett väldigt bra band var det. Mm. Det var inte your usual coverband. Skitkul. Lät det sådär igår på julbordet? Det var, ja, det gjorde det. Ja, du, alla käkar julbord nu. Det... Ja, det är för att det är jul. Ja, exakt. Men fan, det känns inte som att det är jul ute. Alltså. Det kommer lite snöblandat idag. Det var det enda. Liksom. Ja, du, jag kollade ut det där. Slog igen gardinen med en gång. Wayne, är du en riktig så här, julmänniska som slänger upp stakar och slänger upp glitter och kokar glögg? Och... Jag slänger upp en stake, det är det enda. Ja, lördagkvällarna, ja. Då är vi... Mm. Jag också. Jo, men det är jag faktiskt, men just nu. Det har jag inte märkt av, för jag var hem till dig idag faktiskt. Ja, då var du aldrig inne i köket, för jag sitter. Stor stake. Ja, mamma var och pynta, eller? Nej, faktiskt inte. Okay. Vet du, hur är det där egentligen? Varje gång du åker till jobbet på morgonen, är det din morsa som ringer och väcker dig varje morgon? Det går rykten om det, Wayne. Hur är det? Är det mammas pojke? Kraftigt överdrivna rykten där. Är det mammas pojke alltså? Jag vet att nej, du det är inte ofta det händer, det är bara varannan vecka när det är förmiddagsskift, ja. Fan, det är ju egentligen lite pinsamt, eller hur? Du berättar för mig. Det är pinsammare att försova sig. Ja, men... Men det du har ju också, har ja, också sagt att du gör varje morgon också, eller varje... Ja, ungefär 10 minuter ungefär. Det är, alltså, vad säger chefen? Funkar det liksom? Ja, då är inte han där, det är så tidigt på morgonen. Du, Wayne, jag tänkte höra, för ett tag berättade du för mig att du hade 6 klockor ställer, stämmer det? Eller hur många var det? Det var i alla fall... 4 tror jag det var. 4. Det har en gått sönder, så nu är det 2. Det var veckaklockor och sen... Ja, 2 veckaklockor. Och telefonen. Och så mamma. Och mamma. Ah, jag tycker det är klockrent. Ja, det var ordet. Ska vi spela någon låt för alla lyssnare? Ja. Ja. Magnat Radio. Ja, Perfection med Nofan et al. Från Fagersta. Riktiga arbetarbönder. Vi var inne på snålighet här och det verkar vara ett hett ämne i det här rummet. Ja, det blev lite stämning här inne när vi tog upp ämnet. Ja, det är ganska kul att snacka om snålighet. Alltså. Det är det värsta drag som finns. Ja, men jag hör inte vad du säger. Det är det värsta drag som finns, var snål. Aha. Ja, det kan jag hålla med om. Det tär på folk, eller i alla fall på mig, när folk i min närhet är snåla. Men du umgås ju med mig, så du måste ändå tycka att jag inte är så jävla snål. Nej, men det finns ju värre folk, det gör det. Jo, det gör ju faktiskt det. Du står väl inte David höger. Wallman, vilka har vi? David Wallman, nej, han är ju snål. Ja, eller? Han är ju skyldig mig lite pengar i alla fall. För lite kläder som han var rev ur min garderob, men det har han väl försökt glömma bort. Ja, kul att du säger det här i sändningen. Ja, det bryr man inte så mycket om. Du har inte varit på honom någonting på senaste... Man har väl försökt, men sen spelar han ju in vår video där och var generös. Så ja, vi stryker ett streck över det. Ja, exakt. Jag vet att han är skyldig britten lite pengar för den där gången. Han glömde plånboken. Ja, det hörs att vi sitter och snackar om inhemska saker. Jag vet inte, men det är väl de närmsta sörjande som sitter och lyssnar på det här. Så. Ja, jag tror inte det är någon... Vi kanske ska snacka om lite mer allmänna saker. Ja, hur är du politisk? Nej, jag är inte speciellt politisk, nej. Vad tycker du om Juholts mustasch då? Det kan vi snacka om. Du har ju själv mustasch, så du känner dig lite tycker så här... Tycker du min mustasch är bra? Jag har ju bättre skäggväxt så här än vad jag har här. Ja, nu ser inte lyssnarna, men nu, ja, själva skägget är väl okej. Okay. Emily, du är brud. Hur är det med muschen? Du är brud, tjej, kvinna. Ja. Säg det micken. Säg det micken, som jag höll säga. Ja, godkänd, okej. Okay. Ja, bra. Ja. Nej, men Martin, Juttans... Juttans Juvalds mustasch, är det någonting att hänga i granen till jul? Det är Super Mario-musch. Ja, det sa du någonting. Men det är det faktiskt. Jag försökte ju själv odla en mustasch i samma anda som Sidney Crosby. I Crosby, Stills & Nash? Nej, i Pittsburgh Penguins. Han har en väldigt stilig mustasch och han ser väldigt bra ut i den. Man får säga så när man är kille. Det får man göra. Men jag lyckades själv inte få fram en sån musch. Martin, kan inte berätta när du rakar? Hela kroppen. Var du med i mustaschkampen? Nej, det var jag tyvärr inte. Jävla äckel. Ja. Ja, jag körde mustasch för något år sedan. Det var många, jag fick många applåder för den faktiskt. Vad sa du nu? Jag hade mustasch, kommer du ihåg det? Jo, det var ju fan. Det var en riktigt redig sak faktiskt. Varför? Men den mustaschen försvann en natt på Engelbrektsgatan. Stämmer det? Svar ja, och det var Emily som sitter här som fick mig att ta bort den faktiskt. Skulle hon göra sig lustig eller vadå? Du får snacka lite micken så kan vi ta upp, kan vi debattera lite. Jag känner inte till. Sätter lite närmare. Yes. Ja, det var du som fick mig att ta bort mustaschen. Men det känner jag inte till alls. Nej, du kommer nog inte ihåg. Vi aldrig, jag har aldrig tagit upp det här. Det är, så har tärt för mig ett bra tag faktiskt. Åh, jävlar. Nej, men det var så här, det var någon som frågade, vad fan, nej, men det tycker du inte att Hjelms mustasch är bra? Så här, är den inte snygg? Så här, du bara, nej. Ja, men då gick jag och tog bort den. Så enkelt var det. Säkert, du hittar på. Ja, det var, snacka närmare micken, säger jag. Du hittar på. Nej, nej, men det är sant. Mustaschen försvann, jag var med. Det var min lägenhet. Exakt. Jag har hört av den. Du sa, nej, den är inte snygg. Ja, då gick jag upp och tog fram hyven. Och så bryr det vad jag tycker. Ja, men fan. Plus att alla går runt på jävla skön mustasch. Det blir, kan vi inte bara acceptera fakta att man har mustasch? Det är fan i min mustasch. Vet du vad jag tycker, Hjelm? Du börjar spara på mustasch idag. Yes! Lite Dinosaur Junior där, In a Jar. Wayne som ville höra den. Mm, och då är frågan, hur uttalar man hans namn alltså? Ja, vi gick ju runt ett tag, i alla fall många år, och sa Jay Massis. Men sen fick vi höra att man säger Maskis. Mm, men jag tror fortfarande att det är Massis. Men alltså, han säger ju själv Maskis när han presenterar sig själv. Så det jo, kanske inte vet vad han heter. Nej, precis. Det är också inne på det spåret. Att han har blivit Massis med hela svenska folket. Ja, så är det. Wayne, du har börjat prata mycket nu i sändningen. Har du fyllnat till? Ja, exakt. Jag har också funderat på. Du, Hjelm, kan vi vrida den här lite grann kanske? Den. Ja, ska vi vrida stativet den, här? Den tänkte jag om vi kunde. Nej, den går inte att vrida. Ja, det är klart det gör. Det ser du väl där? Ja, nu får jag böja min nacke här. Men det... Ja, men du sitter ju ganska bra till faktiskt. Ja. Och det är så att ölen kommer från Risingsbo. Ja, produktplacering, ja. Vi är kanske tvungna att lägga ner den här stationen. Smyg reklamer. Ska du inte... Det var alldeles tyst. Ja, fan. Vad håller vi på med? Detta är ju pinsamt. Men det är ingen som vill ringa in och snacka lite kanske? Jag vet inte om vi har tekniken som krävs, men det går väl att liksom ta ett försök. Köra lite så pittoreskt och sätta en högtalartelefon mot micken. Kanske. Vi kan ju göra ett försök. Ja, exakt. det är ett långt mobilnummer. Jag vet inte om jag vågar lämna ut mitt... Vad fan, du kan lämna ut ditt nummer istället då. Eller ska vi ringa upp någon helt enkelt? Ja, det kanske vi ska. Det skulle vi kunna göra. Ja, vi kan ringa upp någon efter den här låten då. Det gör vi. Ja, lite Bob Dylan där. Vi har Fredrik Kleisner på länk här. Tjena. Tjena. Hur är läget? Det är bra. Jag står och röker cig och dricker rödvin på balkong i Huddinge. Skönt. Vad är det för sorts vin då? Det var så här... Märket alltså? Rödvin, ja, jag vet inte märket, så kan jag ta dem snart. Är du en bag-in-box kille eller kör du helst på flaska? Nej, det blir mycket bag-in-box. Ja, det är väl smidigast. Man kan ta med det liksom, man kan dricka några, vet du, några glas och sen kan man bara ta med den i taxin till nästa fest och så. Det känns lite jävligt fint. Ja, du såg väl hur det gick för oss när vi skulle öppna den här korken? Ja, exakt. Vi försökte öppna en vinare nyss och det tog typ en halvtimme. Ja. Har du varit med om något liknande förut? Ja, jo, men ni pratar ju mycket om ekonomi och så här med, så att det kan man ha med det att göra också kanske. Ja, exakt. Det, man får mycket för pengarna. Oh, ja. Ska du ut på någon krog ikväll eller? Jag vet inte. Det finns en propp i Huddinge. Kanske ska dit. Jag vet inte än. Ja, vad fan. Det är bara att dra en bulle till storstan. Ja, kanske det är med. Det... Du vill inte avslöja någonting för lyssnarna alltså? Nej, det kan ju vara lite jobbigt. Men, vad jag ska. Ja, precis. Säger du vart du ska så kommer alla dra dit liksom och vilja ha din autograf. Nej. Jag tror inte det. Det kan vara helt andra saker det handlar om. Men Fredrik, du som är i nöjesbranschen, vad har du på G här framöver som du kan berätta om? Ja, vad har man på G? Weeping Willows. Whipping Wheels i Göteborg, ja. Och kanske i Dalarna med, men det får vi se. Det vore ju kanon. Det vore ju kanon. Jag håller på att välja lite var man ska lägga det i Dalarna. Det är inte Smedjebacken i alla fall, kan jag säga. Det märkte vi i onsdags, va? Ja, det Ja. Ja, vi kanske skulle damma av en Weeping Willows-låt faktiskt. Det har varit jag sugen på nu när vi börjar prata om dem. Ja, det tycker jag. Vad, Fredrik, vilken vad låt... Vad har du på ditt... Eller vad har ni där inlagt då? Ja, jag la in Broken Promised Land där. Ja, men det kan man ju alltid köra. Har du rätt skeptisk. Ja, har du några andra önskemål på Weeping Willows? Ja, typ... The Burden är väl bättre. Ja, den är bra. Lite nyare sådär. Den är bra. Ja, fan, jag har inte den inlagd här. Fan, det... Får se vilka... Stairs inlagd då? Vad sa du? Stairs. Nej, alltså jag tror jag bara har... Får se här nu. Får jag kolla lite här? Jag har bara Broken Promised Land inlagd här, så ser jag. Ja, men då får du väl ta den då? Ja, exakt. Under Suspicion. Under Suspicion. Har du den, Hjelm? Under Suspicion. Ja, där ligger den, ja. Den är bra, eller hur, Fredrik? Ja, den kan man köra. Ja, den är grym. Ja, men då dammar vi av den då. Men med sig Broken Promised Land är ju den som alla känner till, men ska man skoja och köra något. Exakt, det är lite mainstream på när det gäller Weeping. Ja, men vi kör Under Suspicion, det tycker jag. Vi får tacka för samtalet. Ja, men tack själv. Vi ses framöver. Och vi hörs senare kanske. Lycka till med premiärsändningen här. Ja, fan, det går ju bra nu, det känns det som i alla fall. Ja, nu rullar det på här. Ja, jag fan. Till och med här i Huddinge, så de jävlar. Nu har vi haft Glazer med på tråden, det känns helt okej. Ja, men kör hårt. Ja, det vet du. Ja, tja. Hej. Ja, lite Weeping Willows där. Vi snackade tidigare med Fredrik Glazer som brukar anordna lite gigs och grejer med Weeping Willows. Så passar det bra att köra en låt med någon. Under Suspicion. Men ring mig. Nu sitter Robban här och snackar telefon. Det känns jävligt ohövligt alltså. Hey. Jävla svin. I'm back. Ja, bra. Det är något på G, tror jag. Är på väg, är folk på väg hit eller? Ja, jag tror Jocke Kvarnström, gammal medlem i Fundias, är på väg hit. Ja, det är en historia för sig, Jocke Kvarnström. För jävla duktig gitarrist. Om man är ironisk lagd, ja. Ja, nej men... vi kanske ska damma av en gammal Fundias låt bara för... Nej, men... nej, fan, vi ska inte göra någon reklam för det här skiten. Självgott. Ja, det är det. Vad har vi på G nu då? Blur, säger jag. Ja, det kommer lite senare. Wayne står här och hänger med ett glas vin. Kistan tror du skulle säga. Ja, buken hänger också. Ja, vi får se om det blir lite mer Lacho Laiban-låda här framöver när det kommer lite folk. Joakim Kvarnsen, ja, alias Britten då. Ja, exakt. Vi får se om det barkar loss, om han river någonting här inne. Han var jävligt yngre när vi snackade med honom. Det sluddrade, ja. Yes, vi får se. Häng kvar. Magnat Radio. Ja, det var lite The Thrills där. Don't Steal Our Sun. OC-musik. OC? Ja. Hur menar du då? Dålig amerikansk serie. Ja, den är inte så jävla bra tycker jag. Är det dålig musik också? Lite. Det är många som hyllar den där serien. Snygga brudar. Ja, men det Thrills ju tunga. I alla fall den här plattan. Men jag, alltså, helt ärligt så har det väl kommit ganska mycket bra musik ur alltså, serien. Det har du väl gjort. Modest Mouse, Ska Killers. Ska vara ärlig så har jag aldrig sett OC. Men är Modest Mouse, Killers, har inte de fått ett uppsving där va, Wayne? Jo, men de var stora innan. Ja, det kanske de var. Men, men något band har väl i alla fall fått sin uppsving. Nu har inte jag full koll på. Det är ju dem. Thrills. Ja, okej. Okay. De är inte så jävla stora nu alltså. Eller? Nej, men det här var... Men Modest Mouse, fick inte de lite uppsving i alla fall? Nej. Wayne är ju gammal historiker i musik, så det ska fan inte frågasätta honom. Jag tycker Wayne ska sätta sig vid micken här nu. Och han är ju en riktig så här, serienötare. Han kan få snacka lite. Ja, han följde väl ridskolan ett tag. Ja, men det är ju... Nej, det skulle vara roligt, men det var inte så jävla roligt. Det var inget roligt. Pilsnerhumor. Ja. Wayne håller på och river hela lägenheten här. Nej, det är inte jag. Utan... Det är den där Emily, ni vet. Ja, Wayne. Vilken serie ska man följa i nuläget? I nuläget ska man följa Sons of Anarchy. Jag har sett en säsong och jag tycker att det är... Ja, jag kan bara säga, blir tungt. Ja, men inte, du spelar väl allt som... Ja, men nu tycker jag det är mycket på per kväll. Ja, det gör jag verkligen inte. Men jag brukar sällan kolla på serier. Men den är bra. Wayne, berätta lite om Sons of Anarchy. Du har alltså bara sett en säsong. Jag har sett en säsong och jag tycker det. Jag köpte bara en box bara för att jag tänkte det, vi ger en chans. Du har pengar att köpa boxar. Nu är vi tillbaka på det där. Snål. Ja. Det har ju även du, Hjelm. Jag sitter här och kollar alla ACDC-samlingar och grejer. Så. Mm. Ja, men säljer man sig kropp så då har man råd. Ja, det är här nere på Selmas på lördag kvällarna. Liksom. Det är där det sker. Wayne, snacka. Ja, ska vi snacka tv-serier? Eller ska vi, ja, det kan vi göra. Vilken är den tyngsta svenska tv-serien? Oj. Du är mer så, amerikaniserad, va? Ja, precis. Det. Men svenska tv-serier, vilka... Det känner du till, Johan? Ja, det är jag lite mer hemma faktiskt. Kan du lista topp tre kanske? Topp tre? Jag kan faktiskt säga, ja, det är svårt att komma på tre så här, blytunga serier. Men Spung som gick där i början av 2000-talet var jävligt bra. Ja, det kan jag hålla med om. Det, var... det är helt klart en av de bästa svenska som jag har sett i alla fall. Ja. Vad fan heter den gamla jävla pilsner-serien som gick på 70-talet? Hem till gården? Nej, vad heter det? Hem till gården? Nej, vad heter det? Hem till byn. Hem till byn, ja, ja, ja. Hem till gården, den är engelskt. Varför? Nu kommer jag inte ihåg någonting så heter den. Den brukar jag alltid hylla som den bästa svenska... Den blev, jag tror att den blev framröstad till den bästa svenska serien genom tiderna. I Sveriges Radio, alltså. Mm-hmm. Så kommer Spung på andra plats. Men Spung är jävligt bra, faktiskt. Det är en av de bättre serierna. Mäklarna, ja, men det är en miniserie. Ja, sådär. Det är en miniserie, ja, exakt. Det är ingen så här långkörare. Men om vi går in på de amerikanska som Wayne gillar, då kan han berätta lite om de bästa som han... Men har man topp om du slänger ut tre tunga amerikanska serier som du håller högt. Just för tillfället så på första plats är Sons of Anarchy. Mm. Som är inne på fjärde säsongen och är oerhört spännande. Mm. Det är alltså det tuffaste MC-gänget sen. Och det här är enligt Per Bjurman, säger det. Som är en stor följare av en Sons of Anarchy. Han är det tuffaste gänget sen Immortals i Borlänge. Ja, det är bra. Sen, ja, ja. Mm. Sen då, kan du slänga ut en till? Ta någon lite äldre. Inte de, någon, ja, men nu måste äldre. Du gå från hans favoriter. Ja, ja. Jo, men det är roligare med lite äldre. Serier. Lite äldre, så det är inte mycket som slår Twin Peaks egentligen. Ja, den är tung. Det är tungt. Jag tycker första säsongen är bäst. Sen andra är lite mer såhär blaha blaha. Det var lite för flummigt kanske. Ja, fan, det blev väl lite för mycket folk involverade. Det var för lynchigt helt enkelt. Ja, men Lynch, han hoppade väl av mot slutet, va? Han kom väl tillbaka såhär, och gjorde det sista avsnittet som är jävligt bra. Men själva andra säsongen, ja. I helhet är ju flummig alltså. Ah, okay. David Lynch har väl i princip bara inblandat i första avsnittet som regissör. Ja, sen producerar han satt han producerar sen, ja precis. Men det är ju en jävligt bra serie. Det är jävligt om bra man serie. Tar summan av kardemumman. Sen får man inte glömma Lost. Ja, det brukar du snacka mycket om. Jag snackar mycket om Lost. Och Robban är också en stor handlängare. Men jag, ja, inte... jag försvann någon gång. Jag tror, på säsong att, jag tror att jag är den enda här som har sett igenom Lost. Ja, jag försvann. Inte bara en gång utan flera gånger. Ja, det jag vet jag har sett den tre eller fyra gånger. Det har hänt många gånger att man har ringt dig bara, ska vi dra lite käk? Jag sitter och plöjer lite Lost. Ja. Ja. Det låter som det. På tal om att plöja så finns det egentligen bara en tv-serie man kan plöja flera gånger om. Och den har jag plöjt, jag vet inte hur många gånger, och det är Seinfeld. Och det kan Johan Hjelm hålla med om. Ja, det är helt klart en favorit bland komediserier i alla fall. Jag tycker, jag tycker på senare tid för Seinfeld faktiskt. Jo, men jag tror, ge mig den serien tid så... Jag gillar inte början. Faller man in i ledet, så att säga. Nej, ja, man behöver ge den. Ja, jag tyckte inte om den i början. Nej, men jag tyckte inte om den. Om man jämför den med till exempel Vänner och andra sitcoms. Vänner, det är... Då är det natt och dag. Ja, exakt. Det är mer det är många som hyllar Vänner. Jag tycker inte det är roligt överhuvudtaget. Ja, men det är väl med... Hyllar, det är väl med... Jo, men det är många som... Jag tycker det är bra. Jag tycker det är, ja, nej. Lättsmält för den stora massan. En söndag bakfylla, ja, kanske. Det är ganska billiga skämt och, ja, vad ska man säga? Snygga brudar, ja. Ja, en av dem kanske. Ja, nu har vi hört Waynes åsikt om Vänner. Vi fortsätter med lite musik. Ja. The Strokes där, Hard to Explain. Vi satt och snackade under låten om deras konsert på Peace & Love i somras. Robban, du tyckte det var jävligt bra, eller? Jag tyckte det var bra. Det var många som tyckte det var så här standard gig, men... Ja, jag tyckte det, liksom, det lät som att någon satt skivan på play och sen körde de playback. Ja, det var men, väldigt stelt. Men alltså. Det känns som men att det mycket bandet... Det är mycket deras grej att jo, köra men så. Det är liksom så här... Han står och hänger vid micken och sen kör de liksom. Men vi såg dem på Hultsfred. Jag vet inte vilket år precis, det var. Vilket år var det? Och då... ja, det kan vara 2006. Det var bättre. Någonting... Ja, det var det känns lite mer så här det var mer laddat. Körde, liksom. Det var inte lika mycket så här, produktion över det hela. De hade jag mycket... kommer ihåg att jag tyckte de var såg så jävla coola ut. Det minns jag. Och det jag minns är att de var väldigt berusade. Ja, det var de. Ja. Sångaren stod och hängde vid micken. Men det ja, jag, men det... Julian Casablanca, så han gillar väl kröken, tror jag. Ja, det gillar de hela känt. Jag minns väl när trummisen satt igång. Jag tror faktiskt att det var den här låten, Hard to Explain. Och då satt han och höll en... någon form av spritflaska i ena handen som började spela trummorna med ja, såklart andra handen. Det tyckte du var coolt alltså. Ja, men det såg rätt fränt ut då. Man stod och kollade, man var lite Sigge Mungipan och... Ja, nej, men så körde han. Sen kastade han flaskan och så satte de igång. Låten kom igång. Nej, jag vet inte. Det är 5+ rakt av. Ja, nu ska inte du vara rolig här, men det var bra. Låt mig uppskatta en konsert. Wayne, om vi går in på konserter, kan du framföra en av dina favoriter när det gäller konserter? I så fall måste det bli Neil Young år 2001 på Roskilde tillsammans med Crazy Horse. Ja. Och? Ja, och. Det finns inget mer att säga. Det var... magi. Det var ståpäls. Alltså. Det var ståpäls. Neil Young, han skruvar ner gitarren i molekyler och hittar ljud som inte fanns egentligen. Och, ja. Och Crazy Horse kompar hela tiden. Det var bombastiskt. Det var bombastiskt. Yes. Det var... Ja, jag har sett Neil Young två gånger faktiskt. Du har sett han två gånger? Ja, vi såg väl honom va? Det har jag faktiskt också gjort, min närmare eftertanke. Vi såg honom tillsammans på, vad fan var det någonstans? Where the Action Is, oh, where the... i Göteborg. Vad fan? Ja, Göteborg? Nej, det var väl på Way Out West va? I Götet. Och du tyckte att det var väldigt gubbrock? Och sen såg jag på Where the Action Is i Stockholm. Och det var gubbrock, eller? Nej, alltså, jag tycker han är jävligt bra, men jag har inte lyssnat in mig så mycket på hans material. Så lite takt. Det är svårt att säga, liksom. Det är ju skönt om man kan låtarna när man går på ett konsert, faktiskt. Fast ibland är det tvärtom. Det kan vara skönt att upptäcka. Ibland är det tvärtom, också. Faktiskt. Men Neil Young är väl mer så att man måste vara mer inlyssnad för att kunna uppskatta det mer, alltså. Är det inte så? Det är många artister som... Jo, så är det väl egentligen, liksom. Sen är det många som vill höra Keep on Rockin' in the Free World. Det är ungefär som jag önskar Born in the USA också. När Springsteen spelar. Yes. Fy fan, vad tråkigt. Mm. Ja, vi kör en låt sen får se om det kommer. Var inte Britten och Company på väg in hit? Vad har vi för... Jo, men det tycker jag bara är trevligt. Han kanske kan vara med och tjolla lite. Jo, vad det jag menar, är han på väg eller? Ja, jag tyckte han sluddrar så jävligt den där, vet du. Ja. Vad har vi för låt i kön nu då? Alltså? Det är en låt med Sonic Youth. Kan du berätta lite om dem kanske? Sonic Youth. Nu kommer en riktig harang. Som här i det här gänget går under namnet Youthan. Eller hur, Johan? Ja, vi brukar ha lite olika smeknamn på alla band och artister som vi brukar lyssna på. Det har vi på varandra också. Vad har vi med för benämningar på band? Vi har ju Flaming Lips, brukar vi kalla för Läppen. Precis, det är Läppen. Bad Religion, Baddan. Ja. Baddan, ja. Sen har vi fan, sluddra, fan, det är pinsamt. Ja, Social Distortion, brukar vi kalla för Socialen. Eller Disten, helt enkelt. Disten, ah, ja. Socialen. Bättre. Socialen, okej. Okay. Har vi någon fler? Lokalt band, Mother of God, Morden. Ja. Mördran. Ja, Morden, Mördran, ja. Okej, okay, sen har vi mer, vad fan? Lokalt har vi Guden, som numera heter Icon. Ja, ja, exakt. Guden, ja. Men då skulle vi, ja, nej. Men om vi går in på lite mer i stora band. Nej, vad fan? Järn, Stillison. Vi kör en låt, tycker jag. Stillison. Ja, Youthan där, a.k.a. Sonic Youth, 100%. Emily, nu sitter du vid micken. Yes. Har du någonting på hjärtat att dela med dig av? Nej, inget speciellt faktiskt. Har du något att fråga? Fan, låter du suger in det? Exakt. Nästan för lite fientlig. Du har ingenting att säga om, snacka om alltså? Nej, inte speciellt. Har du något att fråga så? Ja, du jobbar inom taxibranschen, va? Jag tänkte säga, hur var julbordet? Ja, exakt. Ja, du käkade julbord idag. Ja, det var fint. Nu sa du att det var tråkigt. Ja, men folk är ju liksom... Det blir lite äckligt. Folk står och sliter och drar i alla korvar. Det blir lite så här Sunes julbord. Ja, typ. Ja. Ja, det blir lite så här orge. Ja, det hela. Folk står och sliter i korvarna liksom. Vilken är din favorit på julbordet då, om man säger så? Det är ju julskinka med stark senap. Yes. Hjälm, favorit. Allt. Nej, det kan jag inte säga. Allt inte allt kanske. Nej, men alltså fan, nu på senare år har vi ganska trött på själva det här standard julbordet. Du kör ju korv 5 gånger i veckan, så prinskorven är ingen hit. Det vet fan ingenting du, inte du någonting om. Inta inte försvarställning nu, Joa. Nej, men vadå käka korv? Jag ville dra en låt nu för jag garvar. Nej, det blir för mycket musik. Vi måste snacka lite här så att det blir någonting och... Du känner så, okej. Okay. Ja, exakt. Jag ser här att det är någon som har dammat in Randy här i bakgrunden. Ja, men vi ska inte spela. Vi ska inte köra någon musik. Nej, jag bara kikar. Man får väl kolla. Ja, exakt. Jag har ett notställ stående här i lägenheten. Vad grundar du det på? Ja, jag brukar över fiol ibland. Jag tänkte det, jag började med... Nej, det är från den gamla tiden när man spelade på musikskolan. Då hade man ju noter. Nu för tiden står man på scenen och manglar utan noter. Det är fan mycket roligare. Jo, vi har väl väldigt kul. Ja, exakt. Ja, jag och Robban här spelar ju i samma band. Och, ja, vi kan gå in lite mer på det faktiskt. Det är väl du som skriver det mesta av materialet. Hur lägger du upp processen när du skriver en låt? Ja. En tjej är ju slut. Ja, nu ska vi sitta här och vara lustiga med mina låtar. Bara gå ut på gatan, haffa en brud och sen gör man slut. Så har man en låt. Nej, men man börjar väl med att man får en melodi i huvudet. Alltså en liten någonting som man tycker. Och sen så tar man fram gitarren och kompar till melodin så man får fram något schysst som passar. Och sen skriver man en text och sen går man ner i replokalen. Och så när träffas, kommer inspirationen? Sen träffas, får jag prata klart? Sen träffas vi, Johan, och så brukar vi bygga ihop det till något större. Till ett paket som funkar för den stora massan. Ja, precis. Vi bakar en kaka av det hela. Och, Svartsvall. Ja. Vad sa du, Emily? När kommer inspirationen? Den kan väl komma när som helst. Men oftast, som du säger, det kommer oftast av tråkiga händelser av någon jävla anledning. Men det kan även komma av bra händelser. Men så funkar det i kort och gott. Ja. Inga glada låtar alltså? Ja, mycket har gått i moll senaste tiden, om jag ska vara ärlig. Ja, bästa låtarna går i moll, säger Martin. Jag håller med. En applåd för det. Ja, vi kör lite musik. Ja, Randy där från Fagra Norrland. Proletarian Hop. Lite politik. Ja, men bra låt. Yes, med jävligt tunga. Fan, de har legat jävligt lågt nu på sista... Ja, vad fan har de tagit vägen? Ja, jag vet inte. De var ju... alltid upp sig som ett gubben. Tag var de kända som Sveriges mest arbetade band liksom, ute på vägarna. Men nu ligger de jävligt lågt. Jag vet de dyker inte. Snart upp. Som jag läste någonstans för något år sedan. Bara, om ett år kommer en ny platta. Och sen bara, händer ingenting. Vi får ta reda på. De har inte dementerat någonting heller. Jag följer trummisen på Twitter. Han är någon jävla reklamare nu, tror jag. Han bor i Stockholm. Han kör väl med Frank Lee också, va? Ja, just det, har du rätt i. Trummisen heter han Fredrik Ramberg i Randy. Han spelar ju lite trummor med ena gitarristen i Millencolin. Har ju Frank Lee då. Mattias, ja. Exakt. Yes. Men Randy vill man ju se mer av. Men det vet inte vad de håller på med. De kommer nog tillbaka. Yes. Vi snackar lite om 90-tal. 90-tal? 90-tal? Lite 90-tal. Är det groggen som talar, Johan? Det är Wikipedia som flödar i den här strupen, ja. Jo, men vi kan väl diskutera lite så här gammal 90-tals. Det är väl inte Eurodisco, men det är väl det här... Ja, det finns mycket gamla godlingar från 90-talet. Alltså just själva hitlistemusik. Snackar vi den där tokinderingen i E-typen? E-type. Ja. Ja. Men det finns mycket gott att hämta därifrån som ja, Wayne kan ju snacka lite här. Du är väl ett 90-talsbarn. Du gillar ju mycket, fast det är mest så här, grunge och lite sånt. Det finns ingenting som heter grunge för det första. Jaha, det måste man göra klart för. Följ hela min teori här. Ja, men då kan ju du berätta vad du menar nu. Det är för att alla grunge-band som hamnar i det facket, om vi snackar Nirvana, Pearl Jam och Alice in Chains, så ja. Så var de aldrig väldigt olika, de banden. Nirvana var ju mer pop-punk. Pearl Jam var ju mer 70-talsrock och Alice in Chains var mer du menar att tung, de hade, hårdrock. De hade liksom ingen connection. Ja, de hade connection, men grunge, det Jag vet faktiskt inte var det ordet kommer ifrån, men... Men alla spretar åt olika håll i alla fall. Ja, det är grunge är en flanellskjorta egentligen, tror jag. Det var kort och gott så. Ja. Wayne, du har ju till och med skaffat en Pearl Jam-tatuering. Kan du berätta lite om det? Ja, min Pearl Jam-tatuering, det är en hyllning till bandet helt enkelt. Ett, kanske det... Ja, man kan inte säga det bästa bandet. Som har, ett av de bästa banden som finns, egentligen. Nå. Ja, men alla har smaken är ju som baken, den är bred. Jo, så precis. Så är det. Men när du gillar det, det så accepterar du det. Det ja. Varför sluddrar det? Hjälm, jag börjar bli som dig nu, ja. Fråga på det. Sluddrar jag alltså. Fråga på det. Du sa ju nyss det. Nu har du glömt det. Nu är du så full så du har glömt det. Jag har sett Pearl Jam live. Jag har inte sett Pearl Jam live. Har du? Jag skulle väldigt gärna vilja se Pearl Jam. Men du var ju på Roskilde när de spelade, när den tragiska händelsen skedde. Jag var inte där, men mina vänner var där. Alltså du var inte på Roskilde då alltså? Jag var inte på Roskilde där. Nej, då hade du 2000. Då hade du kanske gått och sett dem. Då hade jag gått och sett dem i så fall. Ja, ja, det hade varit en upplevelse i sig, om man tänker på det som hände. Ja, det hade inte varit en kul upplevelse om man säger så. Exakt. Nej. Men det är... låten som spelades då, har vi någon Pearl Jam? Ja, vi kan kolla det sen. Nu har vi en låtladdad här från det fagra 90-talet. I alla fall så händer det hela under låten Daughter. Yes. Vi... Ja. Mm. Nej, det, låten som kom i Hjelm. Ja, det kan du berätta lite om. Jag minns knappt, men jag vet att... Vad fan, är det, den dök upp var under innan här Peace and Love när vi skulle spela. Vi håller på att tjafsa om den här jävla låten. Men vi spelar... Ja, låten är inte rumsen i alla fall. Nej, det är den definitivt inte. Men jag vet att vi skojar mycket om den här låten ett tag. Och jag tror, om Lars Höök lyssnar nu, så tror jag han kommer att uppskatta detta. Ja, det tror jag. Absolut. I never know we got a bad day. Getting on the bays and beaches, and you know we get a fatty. Wayne, vad har du att säga? Ja, respekt. Respekt. Jag kommer ihåg när han gick på radio någon gång under det fagra 90-talet. Vilket år var det här då? Ja, det, har du... kan det vara 95-96 eller något sånt där? Jag har inte exakt år alltså. Ungefär år, ja. Ja, han gick på radion och morsan stod och diskade i köket och kunde... Ja, han lyssnade på texten och fick man höra lite svordomar. Bara, vad fan är det här? Det var det. Getting all the babes and beach. Ja, det är Robert tillbaka. Ja. Vänta, jag måste kolla din nivå på micken här, Robert. Snacka lite. Getting all the babes and beaches, cause you know we have a fatty. Exakt, nu har det lite bättre nivå på dig. Ja, vi snackar lite R.E.M. här under låten, Wayne. Mm. Och de har ju lagt ner nu. De har lagt ner nu, ja. Det. Är det någonting du sörjer? Nej, egentligen inte. Så sörjer jag inte det. Nej, men de har väl gått på sparlagen de sista precis, åren. Precis, det var länge sedan de gjorde något riktigt bra, helt enkelt. Och Michael Stipe heter han så. Han heter Michael Stipe, exakt. Han visar väl sitt organ på nätet, hur fan var det? Det känner jag inte till faktiskt, utan det fick jag höra precis nu. Vad är du inne på för sidor? Nej, men det var fan, det är ju världsnyhet inom nöjes. Kan du berätta lite om det, Johan? Var du surfad på? Jag vet inte fan om det var på någon... grejen, liksom? Jag vet inte om man hade någon blogg. Nej, jag vet inte fan, men fan vad jag svär. Så säger jag, det är samma mening. Men det är svär radio, det får man göra. Ja, exakt. Det är fan det här. Han visar alltså... Han visar staken, ja. Han visar PC:n. På nätet. Och det blev folkstorm. Så vet jag inte så mycket mer. Varför gjorde han det? Men sen la de ner precis efter det. Så jag vet inte om det har någonting med saken att göra. Men... Han visade staken och sen la de ner. Det var det alltså. Ja, det är väl det jag vill tro. Jag vet inte exakt. Nej. Hur det låg till. Vilket jävla avslut. Ja men de gick ut i dur i alla fall, tycker jag. Det ska de vara krädd för. Det håller jag med om. Yes. Så därför kan vi köra till R.E.M. Vilken låt har du på G? It's the end of the world as we know it. Den är från 80-talet då? Ja, det är 80-tal. En tidig R.E.M-are. Ja, när de var som bäst. Rapid Eye Movement. Precis. Lystring. Du lyssnar på Magnatradio. Jag heter Johan Hjelm och sen sitter Robert Jansson här. Sen sitter Martin Wemberg här. Sen sitter Emily Pirå här också. Vi har så jävla trevligt. Ja, men det har vi ju. Ja, det har vi faktiskt. Ja. Det blir bara trevligare och trevligare. Exakt. Ja, jag tror det. Varför är det trevligt, Wayne? Är det för att du har en bärs i handen? Eller? Det är det som är grejen. Alltså, man har en bärs i näven, så då är det ju. Emily sitter och träter där. Ingen hör vad hon säger. Det är klart, sitter och twittrar och har sig. Det... Emily, vad heter det på Twitter så att du får lite mer followers? Yvonne. i vått. Hon är våt. I V-O-T-T-E, va? Vad sa han? Hon är våt, sa han det. Va? Det vart jävligt vidrigt här. Det blev stimmigt att ta här. Ja. Så att, vad ska vi... Man försöker vara lite rolig, ja, men då får man skit för det. Mm. Ja. Vad ska vi snacka om nu? Vad har vi... Ja, vi snackar om R.E.M. Precis, och R.E.M. Mm. Att Michael Stipe visar sin penis på nätet och att de... Och att de senare la ner på grund av det. Har vi ett sammanhang där? Alltså... Alltså, fan, det stod ju så. Stod så på nätet. Vi gick ut på nätet och kollade här liksom, och så stod det att det var så. Men det kan inte vara därför alltså. Eller känner man bara att man har gjort sitt som band? Och då visar man staken och lägger ner, eller vadå? Ja, precis. Ja, då vet man, hänger man upp i staken. Då sen... spelar musik längre. Så, ja. Typ, Robban, om du liksom känner att du vill lägga ner något av våra band. Då går jag ut på... Då är det bara gå ut och visa staken på Facebook, så är det klart. Ja, tydligen. Det är väl beprövat, verkar som i alla fall. Ja. Annars får väl du gå ut och visa lite skit där, liksom. Det löser sig. Fan, du snackar för mycket här. Ja, du med. Ja. Ah, vi kör lite musik. Magnatradio. Ja. Ja, lite ABBA där. Hole in your soul. Fan, var det bra uttalat det där. Men vad fan, du får skylla på pilsnern. Men jag är klagad som fan för mitt uttalande. Menar du, vad var det? Emelie, hur var det? Social distortion. Ja, just det. Jag hade svårt att säga. Hur säger man? Social distortion. Social distortion. Ja, det är... Till och med jag kan säga det nu. Hur lät det när jag sa det, Emelie? Social. Ja. Ah, vad fan spelar roll? Det är pinsamt. Nej. Ja, vi kan ju snacka lite om svenska bander och artister som sjunger på svenska. Eller engelska. Som sjunger på engelska. Krokodilen talar igen. Emelie, du har ju klagat som fan på det genom åren. Har du inte det? Genom åren? Ja, men du har ju sagt många gånger att bara, det finns inga band i Sverige som sjunger bra på engelska. Nej, de sämsta är väl Sarah Hot Nights. Är de dåliga på att sjunga på engelska? Fan. Jag tycker om Sarah Hot Nights. Ja, men det... Nej. Personligen? Ja, de är snygga där, men jag tycker om deras musik. Av. Lägg av, sluta vara avundsjuk. De är... Avundsjuk på vad då? Musikaliskt sett alltså. Nej, men alltså, jag tycker de är bra, Sarah Hot Nights. Ja, det jo, men man tänker ändå på deras uttal. Ja, jag har inte tänkt på det så mycket, men ja. Sen har vi ABBA, de är ju liksom... ABBA är ABBA. Ja. Mm. Har vi mera hjälm? Graveyard, de kör också lite svengelska. Ja, de är lite rockigare killarna från Örebro. Nej, Göteborg. Nej, de är från Örebro från början. Ja, just det, men de är lite blandat där, ja. Okay. Så, crossover-köket. Ja, okej. Okay. Jag själv tror att det är medvetet att man ska vara charmigt okunnig på det engelska språket. Jag kan inte säga att jag har någon jävla... Så är det. Om man säger, som vi spelade tidigare, ja, det var ju förra programmet, Laxo. Ja, vi körde ju Laxo tidigare här i sändningen. Och, precis, så då blandar man engelska och svenska. Och engelskan är ju sådär, liksom, men det blir ändå ganska... Det blir lyckat. Jag kan ju säga själv... Är du klar, Wayne? Jag vill inte avbryta, men själv som låtskrivare så kan jag ju säga att... Det är väl ofta efteråt när man har skrivit någon låt att man märker att grammatiken är väl inte 100 och uttalen är väl inte heller 100. Hjelm, du har väl påpekat någon gång säkert att Robert Jansson, vad håller du på med? Att du suger på att skriva alltså, engelska. Ja, det har väl hänt. Ja, det har säkert hänt, ja. Ja, men... Fast det är ju många som är från USA och England som tycker att det är charmigt med svenskar som sjunger på engelska. Jo, det tror jag. Svensk musik är väl populär överlag, håller jag på att säga. Den går väl hem. Ja, det tror jag. Det finns ju många band från Sverige som har slagit som fan. Det är Cardigans och ABBA och Roxette. Och det finns ju många som helst. Det är mycket inom indie-scenen också som har slagit. Ace of Base. Ja, jag skulle precis säga Ace of Base. Ace of Base, ja, exakt. Ulf Ekberg, det är väl en gammal favorit. Deras första platta heter den Happy Nation. Har han en låt med Ace of Base? Ja, Wayne. Förlåt, Martin. Ja, just det. Du har ju... Den här C'est la vie, eller vad heter den som vi lyssnar på i din Volvo? Ja. Den är bra, den. Den är väldigt bra, den. Ja. Det är ni de enda två som tycker. Så det tror jag inte, hör du lilla damen. Jag tycker har den är bra. Har ingen bättre gammal dänga med Ace of Base igen? All That She Wants. Lucky Love. Lucky Love! Ja. Fine. Fick en önskan här från en person att vi skulle köra lite Neil Young. För att se om vi kan rota fram någonting. Men vi kör först lite Gammal Uggla. Vad säger ni om det? Det tycker jag vi kör top på, ten. Ja. Yes. Ja, det hörde ni, Draget med Magnus Uggla från 76, tror jag att den är ifrån faktiskt. Ganska godkänd låt, jävligt bra faktiskt. Ja, nu är jag tillbaka här. Vi snackar lite om fenomenet Så mycket bättre här under låtens gång. Det blir mycket diskussioner mellan låtarna. Ja, exakt. Det är då det är som det, de bästa diskussionerna dyker upp. Ja, tyvärr. När vi är ute i sändning, då bara fallerar det helt totalt. Hjelm, du hävdar att du aldrig har sett det. Så mycket bättre? Ja. Ja, jag såg väl kanske något avsnitt där första säsongen, men jag har inte sett någonting nu. Alltså, det är ju väldigt senare. Hyllat det där, men jag har inte heller kollat så jävla mycket på det faktiskt, om jag ska vara ärlig. Emelie, du har väl sett lite grann. Är det någonting att hänga? Ja, men det är ganska roligt, faktiskt. Ganska roligt. Är det ditt betyg? Det funkar på söndagarna, reprisen liksom. Ja, så du är sån. Ja. Sån? Ja, men vadå? Vad är det som är så charmigt med det då? Alltså, vad är ja, men det är kul när de ska liksom E-Types låtar. Ja, det kan jag tänka mig. Du kan tänka er kul det. Coming up. Vem var det som körde This Is The Way då? Det var säkert Dahlgren, jag vet inte. Ja, men, jag på här. Jag kan inte riktigt prata. Du, hur ska vi tolka det där? Nu får du göra det. Martin har någonting att säga, tror jag. Martin, så mycket bättre. Förresten, Wayne, jag kommer ihåg för något år sedan du sa så här: fan, Tidiga Ledin, det är fan bra det. Tidiga Ledin. Ja, jag har för mig det var ganska bra, för att han sjöng på engelska då och... Nej, det var med på 80-talet ju. Alltså, ja, sent 70, början av 80, då försökte han försökte se på en internationell. Tidigt i karriären så var det mycket, mycket bättre, men så mycket bättre. Du, Ledin. Knivuga rock. Men vi snackar så mycket bättre. Plektrum. Nej, ja, exakt. Har du sett någonting? Nej, jag har inte sett, men jag har hört Lalle sjunga Eva Dahlgrens Ängel. Ja, alltså, vilken jävla hype det blir nu kring henne, alltså. Mm. Men det blir mycket... Är det så alltså, vänta nu. Hon gör dem, alltså... Jag tänkte på Petra Marklund här. Men det är september, det vart väl en jävla hype där också, va? Ja, men det känns som att Lalle snäppet passar en jävla hypen. Alltså. Men alltså, är det så mycket bättre? Är det så här att det blir en jävla hype? På någon jävla vis? På det kan det bli en hype. Ja, för att hon har inga egna låtar som är bra. Vem? Sen hon gör andra, Lalle. Lalle har ju minst vad heter den? Två låtar som Be är Be Tomorrow, vad fan heter den? Live Tomorrow, och, så heter den. Och, den tycker jag var ganska bra. Det finns en till också. Men det som gjorde det nu... Här är mobil som ringer där. Och yeah, det finns två låtar. Ja, det är min mobil. Nu ringer det. Mm. Ursäkta, ni kan prata på. Ja, tack så mycket. Ja, vi ska snacka. Lalle gör Eva Dahlgrens Ängel i rummet. Då är det ren magi, helt enkelt. Fan, nu talar pilsner från Wayne här. Nej, nej. Jag kommer ner. Var den så mycket bättre? Ja, hon gjorde inte Ängen i rummet. Ja, jag kommer ner om. Ja, det är bra. Det var en Lena P-låt hon gjorde, va? Hej. Ja, alltså, nu sitter vi och diskuterar. Ja, det är skitsamma. Det var okej. Men vi är den som är bäst. Snacka i micken, Emily. Ja. Men vadå? Vad sa du? Jag sa att vi är den som har levererat, liksom. Du tycker det, alltså? Ja. Ja, gammal är bäst. Vad som ringde? Erik Hägerman är på väg hit. Ja. Sveriges svar på... Ja, jag vet inte fan. Ja, det är en jävla... Ja. Det är alltså, Porro kommer komma hit. Ja, Porro är på väg hit. Tage son. Ja. Vi fick en önskning här om att vi skulle köra lite Neil Young. Och då kör vi lite Neil Young. Det tycker jag. Cinnamon Girl heter låten. Ja, det är råmangel på slutet på den här låten, så vi fejrar ner där. Det tycker jag. Mm. Wayne, vad var det där för någonting? Det var Neil Young det här. Och ja, ska vi snacka lite om liveplattor? Mm, kan vi göra. Har du någon favorit liveplatta? Det kanske var från den här som vi körde nu, Live Rust. Ja. Det är en favorit, eller? Nej, det är ingen favorit. Jag har inte lyssnat så mycket på den. Jag har sett Neil Young live flera gånger och... Men snackar man liveplattor så finns det vissa favoriter. Get your yayas out there. Nu är det mycket snack här runt omkring, men... Kärringar som vanligt. Det är den bästa. Bästa? Ja, liveplattor. Johan Hjelm, vad säger du? Har du någon favorit? It's Alive med Ramones. Alltså. Det är en goding. Det är en goding. Yes. Hur kan man takta den? Snacka med micken. Kan man takta den? Det är takt. Om vi ska köra någonting från den plattan, It's Alive alltså. Ja. Jaha, ja. Jag trodde det var en låt du pratade om. Nej, vi snackar plattor. Ja, okej, plattor. Fan, nu får du hänga med. Ja, nej, jag sitter och tänker för mig själv. Ja, är det en klassisk Ramones? Alltså 1, 2, 3, 4 och sen drar man igång. Ja, absolut. Mm. Absolut. Vad fan finns det mer för liveplattor som är sköna? Jävligt bra. Fan, väldigt dåligt. Fan, nu svårt att komma på. Before the Flood med Dylan och The Band. Mm. Before the Flood med Take That. Okej. Okay. Uggla har en jävligt skön liveplatta faktiskt. Godkänd pirat. Den är ganska bra också. Godkänd pirat live heter den. Yes. Mm. Och har du fler på lager du då? Ja, det finns ju klassiska liveplattor, Live After Death med Iron Maiden. Ja, du, okej, okay, Maiden alltså, okej. Okay, mm. Ja. Det är en klassiker. Mer då? Ja, vi har nej, nu är det bara klassiska, alltså Made in Japan med Deep Purple är också en klassisk liveplatta. Ja, det är en klassiker. Den har jag lyssnat på för några år sedan. Robert Jansson, har han någon live favorit? Är det Medusa live? Ja, just det. Live-favorit. Alltså, en live-platta. Snackar vi nu. Live-platta. Oj, oj, oj, oj. Inte som jag kan komma på så här rakt av. Nej. Inte? Nej, men... Nej, inte så här rakt av. Och sen är jag lite full nu, så jag kan inte tänka. Har Emily någon live-favorit? Ja, vänta lite. Låt mig fundera lite. Jag glömde vad den heter. Ja, nu får du nog komma på det. Av. Jag ska ringa en vän, det vill säga mig, och fråga. Jag lyssnar på en liveplatta idag förresten. Får man bara flika in här? Ja, ja, det är bara köra. The Vaccines. Det tyckte jag var jävligt bra. Jag var inte så här, jag lyssnade igenom plattan och jag tyckte det var jävligt bra. Jag missar dem, de spelar på Peace and Love i år och jag missar det tyvärr för att jag prioriterar vinflaskan och det kanske man inte skulle ha gjort, nej. The Vaccines alltså. Det är en klassiker på festivalet. Ett av årets mest hypade band. Ja, men det må det väl kanske vara, men jag tycker de har gjort väldigt bra låtar. Ja, se. And Rock of Ages. Det är den bästa liveplattan någonsin. Ja, The Band sa det alltså. Rock of Ages. Rock of Ages. Fan, mitt jävla engelska uttal. Ja, mitt är ju värre, så du. Ja, finns mer för liveplattan. Har du några kommentarer på det? Kommentarer? Det är ju överflödigt. Nej, det är inte. Prata i micken, Emily. Ja, det är bättre än någonsin. De är, ja, du gillar The Band alltså. Det är ett liveband. De är bäst live och det här är live. Ja, det är alltså The Band. The Band. The Last Waltz är ju en klassisk... Ja, det här är bättre. Ja, okej. Okay. Det är bättre. Ja, mm. ja, Ramones, It's Alive. Jag slängde fram en låt här. Vi kan ju lyssna på Creedence Hub. Ja, det var Ramones där. Creedence Hub från plattan It's Alive. En av mina favorit live-plattor genom tiderna. Emily, du snackar om The Band. Ja, jag frågar om du har något på datorn. Det sitter tungt ut alltså. Ja, jag har ingen band tyvärr. Okej. Okay. Robban håller på att snacka telefon och springer runt i lägenheten här. Fattar, ja. Har vi då på någon metal? Alltså? Fastnar vi inte Va på fan, metal? Du kan ju snacka i micken, Wayne. Ja, men det låter. Va? Låten är slut, ja. eller Martin, lägg ner det metal-snacket nu. Ja, Wayne vill höra en metallare. Mm, har vi någon metallare? Kan du snacka lite först? Alltså, vadå? Vilken metall vill du höra då? Ja, vi snackar ju Slayer tidigare. Ja, men jag tror jag har ingen Slayer här inlagt här. Vi får fixa det till nästa gång. Okej, okay, ja. Men... Vad förväntar ni er av kvällen? Det är en fråga som fan, har stötts och blötts. Vilken klischéfråga. Det är en fråga som har stötts och blötts hela kvällen. Vad händer ikväll liksom? Ja, alltså vi bor ju i Ludvika som ja, de flesta vet som lyssnar på det här programmet. Så jag vet inte om det händer så mycket egentligen. Vi sänder ju den här sändningen. Det är ju något pådrag på solo ikväll. Ja. Kan man säga att vi går ut ett par timmar och sen är vi tillbaka efter två? Jag tror inte, jag vågar inte sända efter små timmarna. Så det... Eller? Gör du det? Ja, det ska... Bara få en Subway emellan, vet du? Jaha, jag tror den sändningen skulle bli bedrövlig faktiskt. Det... Bara för att påvisa att förfesten och efterfesten är det som gäller. Ja, man kanske, är roligast, man kanske skulle starta någon grej så här att sända radio så här, vid åtta rycket, förfest, och sen går man ut. Kineser totalt. Och sen kör man en sändning efter liksom stängning vid krogen. Ja. Och gör det till en grej så, här, så blir det värsta... Man bjuder hem lite folk till exempel. Och, som... Ja, och sen har man typ en lyssnare också. Alla har däckat. Nu är Robert klar. Okej. Okay. Vad har vi i musikväg? Fan vad ni... Vad är det för låt som ligger i... Ja, det är ett band som heter The Motors. Okay. Vet någonting om dem? Jag vet att du gillar dem. Ja, det gör jag. Fast det är väl typ en platta som är bra med dem. Berätta lite om dem. Jag känner inte... Nej, alltså, jag vet inte så mycket. Det är just den här plattan, första de släppte, som heter The Motors. Eller Approved by The Motors heter den. Och, ja, just det. Det, det är ett omslag där som de har tvungen att ändra. På den skivan, deras första platta. Vad beror det på? Första pressningen av skivan så var det en bild på själva bandet som fick en massa kritik för att de var så jävla fula. Det har min far sagt många gånger att Arne Wemberg, han har den skivan hemma och han sa att ja, jag har originalomslaget. Har du originalet alltså? Ja, och fast den som säljs nu så här, på typ vanliga CD-handeln, så då är det ju ett helt annat omslag. Det vet inte fan vad det föreställer. Ja, man ser vyen är alltså, man sitter i en bil som i regn genom en staden. Ja, så kanske det var, ja. Exakt. Ja, alltså den första pressningen med bilden på själva bandet. Ja, precis. I början var det bandet som var med och sen fick de byta ut det och då var det den här bilden med man stirrar ut genom ett bilfönster och vad fan gör ni då? Jag vill lyssna på en bra låt med The Vaccines. Aha, okay. Ja. Okay, men vi hade The Motors på gång eller? Yes, vi lyssnade på deras typ enda hit de hade. Airport. Magnat Radio. Ja, det hörde Airport där med The Motors. Jävla One It Wonder om inte annat. Wayne. Gäster. Ja, vi har en gäst här. Vi har Erik Hägerman. Brinken själv. Du får snacka lite i micken så att du hör vad du säger. Stämmer bra det. Vad vi har hört så är du en av Ludvikas största profiler inom utelivet. Jaha, vem säger det? Ja, jag säger det. Du säger det? Okej, okay, men då borde det är den bild jag har fått av, borde faktiskt stämma. Det är den bild jag har fått av dig. Alltså. Jaha, okej. Okay. Mm. Går man ut på krogen så står du där med en bärs i handen. Ja, stämmer bra det. Men brudan, eller bäst sa du? Ja, fan. Brud i handen har väl hänt dig, eller? Det har faktiskt hänt. Vem har du som förebild? Förutom Tage. Ja, förutom din far Tage då. Vem har du som förebild när det gäller så här festande? Och det, finns det brukar finnas många så här... Inte lämme, eller? Genom festande. Svårt. Får jag tänka lite? Får jag bara flika in? Din favoritdrink, den är ju... rom och cola, va? Det är rom och cola. Med en liten lime bit i. Och lite is. Lite is, ja. Ja, ja helt rätt. Och vad jag vet så har ju du har väl lyckats tömma en sån här flaska en gång, va? Eller en gång, det är väl att ta i kanske? Ja, det har hänt flera gånger. Ja, det har faktiskt hänt flera gånger. Det har gjort, rättare sagt, tre gånger har hänt. Rakt upp och ner. Hur fan kan du komma ihåg det? Men... Ja. Nej, men de gångerna kommer jag inte ihåg, men jag har faktiskt... Det är folk som talar om för mig att jag har tömt en liters romflaska rakt upp på den. Ja. är det någonting att liksom vara stolt över? Alltså? Är stolt inte fan. Det är jag tycker jag. Nej. Det är min grabb. Nej, stolt är jag inte. Absolut inte. Ja. Det är kul att klara av det i alla fall. Så, men... Du har varit hemma hos Kvarnström idag. Joakim Kvarnström, han är ju känd. Vänta tyst nu, han är väl känd som Britten Kvarnström. Britten Kvarnström, exakt. Jag satt och förfästade med dem. Jocke Britten Kvarnström och Frida Britten. Alltså, det har ju varit en följetong under den här sändningen att Joakim Kvarnström skulle komma hit, men ja, tanken var så. Undrar om han halkade i duschen alltså. Ja, han du kan väl berätta vad han tog vägen. Han var kvar med sin fina flickvän. Varför det? På grund av att de skulle göra någonting. Jag vet inte vad de skulle göra. Men det vill de inte berätta för mig faktiskt. Men det var barnförbjudet. Barnförbjudet, exakt. Jag menar, får vi bara tänka i våra hjärnor vad de håller på med. Exakt. Jag kan även lista ut vad de gjorde. Men vad har du i handen nu då? Vad dricker du? Jag dricker faktiskt en cider. Jag fick den av Jocke Kvarn. Den stod i sin hand. Manligt. Vill du bli utslängd? Rekorderlig julcider. Jag dricker lite för... Ja, du behöver inte skylla ifrån dig. Du tycker om det. 4,5 bara. Ja. Du är lite lik mig faktiskt. Erik, om vi avslutar lite så här då. Har du några önskemål på låtar? Alltså, ja, du är ju inte känd för bra musiksmak. Ska det vara? Säger du, ja. Ja, jo, det säger jag, ja. Ultravox Vienna. Ja, det gillar jag. Det är mycket bra att vara. Det sprack det. märker om vi snackar 90-talsmusik då. Vi, ja. Du brukar ju damma av Aqua lite sådana där godingar. Ja, faktiskt. Det är rätt skönt man kommer igång. Aqua, Run the World, en liten personlig favorit faktiskt. Har vi Johan Hjelm, har vi Ultravox? Ja, jag har tre låtar här. Vilken låt? Vienna. Vienna. Ja, vi har den här. Ja, kan vi höra den? Det är faktiskt en bra låt. Erke var här och önskar en låt i alla fall. Så ja. Det ja, men då kör vi Vienna för dig då. Ja, tack. Fint. Ja, Vienna där med Ultravox. Vi har en gäst här, Erik Ägerman. Det var han som ville höra den här låten. Erik, du kan ju berätta lite. Vad har du för förhållande till Ultravox? Inte så mycket faktiskt. Jag har hört dem lite till och från. Men jag hörde dem faktiskt igår sist på spåret faktiskt. Det var inte Ultravox jag hörde. På spåret? På spåret faktiskt. En gubbe? Ja, jag är en gubbe. Det är jag faktiskt. Jag är 27 år. Är du 27? Gammal. Det är ingen ålder alltså. Nej, det är ingen ålder, säger Martin. Nej, ja, just det, Martin, du fyller ju 30 den 4 januari nu va? Mm. Blir det partaj eller? Mm. Du sa ju för fan att du skulle lämna landet när det var dags. Nej, det blir inte så. Jag tänkte mest att han är så jävla snål, det är som är grejen. Blir det någon fest, Martin? Det blir fest, kanske inte just nu i januari, men till sommaren. Så. Till sommaren? Men alltså, till sommaren, då har du redan fyllt för länge sedan. Nej, men då har jag tänkt fråga er som har ett band som heter Sigourney Weavers. Kan ni spela på våran 30-årsfest? Ja, har du 5000 så... Det får ni bjuda på. Jag fyller bara 30. Ja, för fan, då, det kan vi bjuda på, tror jag. Mm. Det är inga problem. Så, har vi... Vad är det som återstår nu? Ja, vi ska väl avrunda, men vi måste ju... Nej, inte avrunda än. Nej, Emil. Vi får vika upp den här micken här, det blir så jävla prata tajigt. Prata direkt, ja. Vi har tre lyssnare, var det så? Just nu har vi tre lyssnare, ja. Vi hade 8 som mest i början, sen havererade tekniken. Men det, vi tackar er tre lyssnare för att ni har stått ut med oss i de här timmarna vi har kört. Ja. Det ja, men det är flams, men det är ungefär som... Jag tror nog att det är roligare att lyssna på sån här sändning än en jävla tråkig jävla P3-sändning faktiskt. Ja, det är faktiskt Stefan och Christer Ludvika, det är varje dag. Stefan och Christer, vilket jävla påhopp. Det är ju, alltså vi snackar om premiär här också, så att... Ja, alltså det är en premiärsändning, det är klart man inte begär någonting att begära. Det är klart man inte begär att det ska vara så många lyssnare, det tror jag inte, men... Ja, vi har ju festat till lite grann här, så det... Det tycker jag är roligare, ja, som du säger, att lyssna på det där jävla Petri. Det ja, faktiskt. Lite... Ja, exakt. Det här händer lite. Det kan hända lite vad som helst. Säger han som sitter och dricker cider. Mm. Ja, men vad fan, hur många procent är det i den här sidan? Ja, det är 4,5. Rekordeli också. Ja, den är rekordeli sidor också. Ja, men det... Fan, det... Ta ifrån den här flaskan. Väl en applåd. En applåd på det. Tack. Du måste dra en applåd där. Ja, faktiskt. Ja, vi gjorde en applåd. Vi körde en applåd. Ja, det gjorde vi faktiskt. Ja. Vad har vi på programmet näst här, Hjelm? Vad sa du? Vad har vi på programmet näst här? Vi kör ju, vi improviserar det här. Improviserar, okej. Okay. Ja, exakt. Lyssnar du inte innan du gick hit? Nej, jag fick inte höra programmet innan. Jag vet inte riktigt hur ni lägger upp det. Vad har hänt innan? Vad gjorde du innan här? Du berättade tidigare. Nej, jag var på förfest hemma hos ett par. Och det var inte så jävla kul. Eller, det var kul att träffa Frida, som är min, som är Jocke Kvarnströms flickvän. Hon har faktiskt träffat förut, men det var trevligt att träffa henne. Hur var det att träffa Joakim Kvarnström? Träffa Joakim Kvarnström, det var som att träffa, ja, vad säger man? En vägg. Ja, bra förklaring, en vägg. En betongvägg. Det hände inte så mycket. Han blinkade till lite då och då, men så hände det inte. Han hade druckit det. Han var där i alla fall. Ja. Men du drog därifrån. Det var ingenting ja, som passade. Ja, nu är jag exakt drog därifrån. De ville inte med ut. De skulle göra något annat. Jag kan tyvärr inte säga det i radio, men de skulle göra något annat. När vi är inne på ämnet, har du någonting som så här, tynger dig som du vill berätta om? Jag tynger mig? Egentligen inte. Du lever livets klara dagar. Exakt, ja, jag är en ungkar i Smedjebacken. Ja. Ditt telefonnummer ifall någon tjej vill ringa. Är du en så här, swinger eller? Nej, det är väl inte. Nej, jag är rätt seriös. Som en, det är väl... andra som är det, men det är inte sådana. Om ni telefonnummer, det får ni leta på Facebook. Vi har bara tre lyssnare, du kan ju berätta. Nej, jag kan tyvärr inte gå ut med dem. De tre lyssnare, jo, okej. Jag tror jag till och med kan namnet på de lyssnarna. Så det är tydligen Revirevo som vill reda på mitt nummer. Okej, 076 810. Det är ju helt inkorrekt, det är ju inte ett mobilnummer. 38. Vänta, jag har inlagt det, jag kan berätta. 3, Den som ringer först får en 3-9. Vad vinner man? Ja, man vinner någonting om man ringer. Jag tror till mig. Du sa fel. Om man ringer helt ärligt till 076-810-38-39. Så, tack. Vad vinner Beep. Man om man ringer? En stake ber man. En julstake. Ja, precis. Ja. Så. Nu är det jul igen. Jag kan berätta Eriks nummer här. Fast det är ju... Du behöver inte vara nervös, Erik. Det är inte så många lyssnare här. Så det är, vi kan se 076-810-3839. Ja, men han körde någon kortare variant. Punkt. Det som man sluggade lite där, ja. 076-810-3839. Ja, så bra det. Exakt. Yes, Hjelm har helt rätt. Vadå, är det någon jävla datingprogram eller? Riv inte det här nu. Nej. Bonde söker fru. Ja, det är ju ordets rätta bemärkelse. Ja. Ja, jag tror vi måste lägga ner den här sändningen, känns som. Det börjar barka. Det var början. Ja, men du vill fortsätta alltså? Ja, jag vill fortsätta. Ja, men ta över det programmet och säg någonting. Vill du fråga mig igen innan jag fortsätter? Men, ja, fortsätt. Jag vill ha någon fråga. Jag kan inte bara hitta på någonting. Vad vill du veta om mig? Har du någon sjukdom? Nej, jag har ingen sjukdom. Jag är helt frisk. Har du fått någon men från barndomen? Nej, det har jag faktiskt inte fått. Jag har haft en bra barndom. Ja, du är ingen intressant person. Du var jävligt förbannad när du var liten. Folk var inne och nallade på ditt godisförråd och tog ditt Lego. Stämmer bra det, Robban. Det har du helt rätt. Ja, du var inne och nallade en gång i tiden. Men... Vi var inte kompisar när vi var mindre. Jo, men ja, mindre och mindre. Vi var kompisar i början av gymnasiet. Då var du inne och nallade. Jag har fortfarande godis. Lekte du med Lego i gymnasiet? Ja, det gjorde jag faktiskt. Eller, alltså pottfrisyrtiden vi snackar om nu. Ja, det är pottfrisyrtiden. Det var det. Det är väl ingen som... Nu är det så sluddigt så ingen kan säga pottfrisyr ens. Nej. Nu får vi nog ge oss. Det är därför jag säger att vi ska... Nu vill höra en låt. Nu, jag tror lyssnarna också vill höra en låt. Ja, du har lyssnat på Magnatradio. Fan, jag bubblar i halsen. Vi återkommer om fortsatta sändningar. Tycker jag låter bra det. Jag tror det blir på lördagar vi kör. Det verkar som att det funkar här. Alltså, det här konceptet funkar. Alltså. Det ska vara lite vad ska vi få? Avslappnat, pilsner, musik. Ja, käften Robban. Vad sa du, Wayne? Vad ska vi få höra nu? Vi ska avsluta den här sändningen med lite John Lennon. Instant Karma. Jag tror det är en värdig avslutning. Alltså. Det är en mycket bra avslutning. Absolut. Ja. God kväll. Tack för att ni har lyssnat. ni som har lyssnat alltså. God natt. Eller ja, fortsätt festen. Tycker jag du ska. Erik, har någonting att tillägga? Egentligen inte, men vi ses nästa lördag. Ha det bra. Jag tror inte du kommer vara här då. Jo, men varför inte? Jo, varför inte? Ja, det får jag komma. Ja, får jag komma så kommer jag. Ja, god natt. God natt. Magnatradio.